proszę tradycyjny bon Juel. Przy zakupie dwóch puszek kolejne dwie dostaniesz gratis. Dania tutaj jest stokrotka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Koneckie zaloty, trwa ustalanie zasad jutrzejszego spotkania Trzaskowski-Nawrocki. Bruksela na razie nie reaguje, giełdy za oceanem z entuzjazmem przyjęły wiadomość o zawieszeniu ceł przez Donalda Trumpa. Dziś rocznica katastrofy smoleńskiej, w związku z tym w Warszawie sporo utrudnień. Debatę o debacie prowadzą sztaby Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Wczoraj kandydat Koalicji Obywatelskiej zaprosił do rozmowy swojego kontrkandydata popieranego przez PiS. Ma ona się odbyć w piątek o 20 w Końskich. Trwa ustalanie szczegółów zasad debaty. Na 12 współpracownicy prezydenta Warszawy zapraszają do siedziby Telewizji Polskiej. Sztabowcy konkurenta wolą jednak rozmawiać w budynkach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Sam Karol Nawrocki zapewnia, że chce debaty z Rafałem Trzaskowskim. Choćby w Końskich, choćby w piątek, choćby teraz. Rafał Trzaskowski tłumaczy, że jego propozycja to odpowiedź na wcześniejsze wezwania ze strony Nawrockiego. Skoro sami wezwali na debatę, no to ja na nią odpowiadam, więc nie widzę w tym nic dziwnego. Kampania rządzi się swoimi prawami, ma swoją dynamikę. Pomysł debaty Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim przed pierwszą turą krytykują pozostali kandydaci. Według Sławomira Mencena to sposób na umacnianie duopolu PO i PiSu. Szymon Hołownia domaga się dopuszczenia do debaty innych kandydatów, a Magdalena Biejat zapowiada, że w piątek będzie prowadzić swoją kampanię na Dolnym Śląsku. Bartosz Bielecki, Trójka. Na 12 maja Telewizja Polska, TVN i Polsat planują debatę z udziałem wszystkich zarejestrowanych kandydatów. Przedstawiciele unijnych instytucji nie skomentowali na razie decyzji prezydenta USA o zawieszeniu na 90 dni wysokich ceł ogłoszonych w ubiegłym tygodniu. Na czas negocjacji handlowych będą one na poziomie 10%. Kilka godzin wcześniej unijne kraje oparły propozycje ceł odbytowych za te nałożone miesiące temu przez USA na stal i aluminium z Europy. W tym samym czasie przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen spotkała się w Brukseli z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. O szczegółach Beata Płomecka. Po tym spotkaniu szefowa komisji opublikowała na portalu X krótki film opatrzony komentarzem. Europa jest otwarta na handel i inwestycje. Negocjujemy, nie eskalujemy. Działania odwetowe nie są najmocniejsze i będą rozłożone w czasie. Pierwsze cła zaczną obowiązywać we wtorek, ostatnie w grudniu. Obejmą one około 20 miliardów euro amerykańskiego importu do Unii. To mniej niż początkowo planowano, acz wspólnota uderza tam, gdzie zaboli najbardziej, czyli w produkty ze Stanów, które głosowały na Donalda Trumpa. Chodzi o mięso, soję, papierosy, drewno, ciężarówki i lody. Na liście są też m.in. motocykle, jachty, dżinsy, odzież sportowa i soki. Unia na razie nie spieszy się z reakcją na pozostałe amerykańskie cła. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Totalny bałagan i zamęt dla inwestorów. Tak najnowszy ruch Donalda Trumpa w sprawie globalnych ceł komentuje ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB. W reakcji na decyzję amerykańskie indeksy giełdowe zanotowały kilkuprocentowe wzrosty. Marek Zuber uważa jednak, że w kolejnych dniach należy spodziewać się dalszej niepewności wśród inwestorów. Patrzenie nerwowe na to, co się może wydarzyć, jakie będą decyzje, kto bardziej dostanie, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć. No i na bazie tego będziemy mieli oczywiście sytuację na generalnie rynkach finansowych, bo to nie tylko będzie dotyczyło rynku kapitałowego. Zawieszając podwyższone stawki na 90 dni, prezydent USA ogłosił, że podnosi cła na towary z Chin do 125%. W Warszawie zaplanowano na dziś liczne uroczystości związane z 15. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Z utrudnieniami już od rana trzeba się liczyć w Śródmieściu, przede wszystkim na krakowskim Przedmieściu. Już od 7 w okolicach i na samym trakcie królewskim zaplanowano dwa wydarzenia. Jedno na placu Piłsudskiego, drugie przed kościołem seminaryjnym na krakowskim Przedmieściu. Warszawski ratusz podaje, że oba zgromadzenia mogą potrwać do południa. Także o 12 przed Pałacem Prezydenckim rozpocznie się kolejne zgłoszone zgromadzenie. Może ono potrwać do 22. O 16 z placu Trzech Krzyży wyruszy marsz będący hołdem dla ofiar katastrofy. Wieczorem po mszy świętej w archikatedrze świętego Jana zaplanowano też Marsz Pamięci, który zakończy się około 21 przed Pałacem Prezydenckim. Z informacji warszawskiego ratusza wynika, że należy spodziewać się decyzji policji o zamknięciach ulic, a autobusy wielu linii mogą kursować objazdami. Karol Darmoros, Polskie Radio. Certyfikaty antykowidowe za gotówkę. Tak mieli zarabiać lekarze i pielęgniarki w jednej z łódzkich przychodni przez co najmniej rok od 2021 roku. Do łódzkiego sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Najwięcej na fałszowaniu certyfikatów miała zarobić organizatorka procederu, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała. Zarzuty, które są postawione, zagrożone są karą surową, bo nawet do 10 lat pozbawienia wolności. W zależności od konkretnej osoby, te korzyści majątkowe uzyskane z tego procederu sięgają nawet 100 tysięcy złotych. Pielęgniarka miała pozorować szczepienie, wylewała szczepionkę, naklejała plaster, a w systemie wpisywano fałszywą informację, na podstawie której wydawano paszport covidowy. Grupa oskarżonych liczy w sumie 10 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku w Trójce, ale wieczorem będzie go można spotkać przy Łazienkowskiej, może nawet na Żylecie. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. I to śpiewającego. Dobry dzień, tak się zapowiada właśnie. Mamy pierwszy medal zapaśniczych Mistrzostw Europy w Bratysławie i od tego zaczniemy. Kamil Kościółek to kawał chłopa, trzeba przyznać. Walczy w kategorii do 125 kg w stylu wolnym i zdobył wczoraj brązowy medal po pojedynku z Grekiem Azamatem Hosonowym. 8-0 wygrał. Takie było od początku dołożenie, żeby mu nie dać podnieść głowy do góry, także no zadanie było jedno i do tego dążyłem, no i się udało. Myślę, że brąz też jest dobrym medalem. Ja też jestem o tym przekonany. A teraz już ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA i informacja, na którą czekają wszyscy trójkowi kibice piłkarscy. Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w wygranym przez Barcelonę z Borussią Dortmund 4-0 meczu. Po golu dodali Rafinha i Yamal. W równoległej potyczce Paris Saint-Germain pokonał Aston Villa 3-1 po golach Due, Kvaratskheli oraz Mendesa. Reprezentant Polski Matti Cash rozegrał cały mecz, ale noty otrzymał cieniutkie. W Warszawie dziś zagra Chelsea. Gospodarzem spotkania Legia Warszawa, a mówi rzecznik klubu z Łazienkowskiej 3, Bartosz Zasławski. Przyjeżdża do nas jedna z najbardziej utytułowanych drużyn angielskich, dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Europy, obecnie czwarta drużyna Premier League, więc dla naszego klubu jest to bardzo duże wydarzenie, ale my nie ekscytujemy się samo Chelsea, ekscytujemy się tym, że w tym momencie rozgrywek w 1/4 finału Ligi Konferencji jesteśmy w stanie zmierzyć się z tak prestiżowym zespołem. Pierwszy gwizdek o 18.45, a o 21.00 w Sewilli z lokalnym Betisem zagra Jagiellonia Białystok, a teraz wypowiedź grającego w barwach Jagi Hiszpana, Jesusa Imasa. Dla mnie jest bardzo, bardzo ważny mecz, bo chyba 10-12 lat ja graję tutaj ostatni mecz. Dla mnie jest ważny, ale jestem tutaj zawodników Jagiellonia Białystok. Gramy w quarter final Ligi Konferencji, chcemy wygrać mecz. Jesteśmy tutaj, to wygrać mecz, graj dobra piłka. Polskie szczypiornistki od zwycięstwa rozpoczęły kwalifikacje do mundialu w Koszalinie. Biało-czerwone wygrały z Macedonią Północną 22-18. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Jesteśmy tutaj grać dobra piłka. Takie podejście mi się bardzo podoba. Poranek mamy słoneczny w większości kraju. Więcej chmur tylko na południu Polski, ale jeszcze przed 12 niemal wszędzie zrobi się po prostu pochmurno i także deszczowo. I deszcz ze śniegiem również możliwy, głównie we wschodniej połowie kraju. W górach dzisiaj może popruszyć śnieg. Temperatura maksymalna okolice zera w obszarach podgórskich, 4 stopnie na wschodzie kraju, 6 w centrum, okolice 6 w centrum, bo tutaj im dalej na zachód, tym cieplej, nawet 13-14 stopni przy granicy z Niemcami. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Są tacy, co mówią, że świąteczne porządki nie zając i nie uciekną. Może i tak, ale świąteczne porządki z cenami w euro już są i warto tam biec jak najszybciej. W RTV Euro AGD robimy porządek z cenami na święta. Mop elektryczny Dyson Wash G1. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2449 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Dobroczynność dziś motywem przewodnim porannej audycji 22 i 7 trójek. Jestem przedsiębiorcą. Czasu jest mało i ciężko go wykorzystać na wolontariat, ale się udało. Od kilku miesięcy jestem wolontariuszem w hospicjum elbląskim. Wspominali też Państwo na Trójce o akcji Żółte Żonkile z zeszłego tygodnia. Udało mi się zaangażować też moich dwóch synów. I powiem Państwu, że to coś jest dobrego dla nas, dla tej drugiej strony. Pomagamy, ale tak naprawdę pomagamy też bardzo sobie. Mądre słowa. Dziękujemy za to świadectwo i zapraszamy Państwa do rozmowy. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Można też pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Tak, miłością trzeba się dzielić. Manic Street Preachers śpiewali w trójce, a literacka rywalizacja państwa się rozkręca. Kiedy słucham trójki w korku, dostarcza mi dobrego humorku. Choć kiepsko zaczął się dzień, mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Jadę spóźniony godzinę do pracy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie cacy. Wierzą w to rodacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Rywujemy od rana w trójce i słuchamy najlepszej muzyki. Teraz nowości, jednocześnie piosenka dnia, czyli singiel amerykańskiego zespołu The Killers, wydany w zeszłym tygodniu. Crawl to tytuł, a brzmi to tak. The Killers będą dziś powracać na trójkowej antenie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Można do nas pisać również w różnych sprawach na ten adres mailowy. I pan Wojtek, a w zasadzie tata Wojtek i synek Tymek napisali do nas piękną historię. Ona naprawdę jest ciekawa. Zdjęcie załączone do niej, zdjęcie wyświetlacza samochodowego na desce rozdzielczej pod tytułem Więcej trójek nie można. A na tym zdjęciu trójka jako stacja radiowa, która akurat w tym momencie odpalona w samochodzie, a na wyświetlaczu w miejscu przebiegu samochodu 33 333 km. Dużo tych trójek, rzeczywiście, ale może jeszcze jakąś byśmy zmieścili, no nie, spalanie jednak sporo wyższe. Panie Wojtku, tata Wojtek i synek Tomek do nas napisali, ciekawe czy jechali na trójce. Nie, zatrzymali się, żeby zrobić zdjęcie. Michał mi tu podpowiada, że bieg mógłby być trzeci. Dziękujemy za te wiadomości, pozdrawiamy tatę Wojtka i synka Tymka, a teraz zmieniamy temat w trójce. Obiecana wizyta w Jasionce, amerykańscy żołnierze opuszczają tę podrzeszowską gminę. Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych zdecydowało w porozumieniu z sojusznikami o relokacji personelu, który przez kilkanaście miesięcy ochraniał bazę w Jasionce. Co o tym myślą mieszkańcy gminy i okolicy? Przede wszystkim, czy czują niepokój związany z tą sytuacją? No trochę tak, trochę nie, bo rządzący nas zapewniają, że jesteśmy bezpieczni, no ale jednak jakieś tam obawy są, mimo wszystko. Czy się bardzo tym przejmuję? Nie. Czy jestem jakoś bardzo zaniepokojony? Też uważam, że raczej nie ma czym się obawiać. Czy się daleko przenoszą? Słyszałem z tego, co to się przenoszą do Lublina. Tu dla wszystkich rzeczywiście jest dobrze, jak oni są, nie? Ale popatrzeć z drugiej strony na politykę, to rzeczywiście moim zdaniem całe NATO powinno się w tym udzielać. A na razie od kilku lat widzimy tylko amerykańskie wojska, nie? Więc albo jesteśmy w NATO wszyscy, albo Ameryka i długo, długo nic. Wcale się prezydentowi USA nie dziwię. To była decyzja już dawno podjęta i myślę, że niczego się nie boję, bo co ma być, to będzie. Teraz to wiadomo, że co Trump mówił, co ustalili w lipcu, tylko trzymali w tajemnicy. A dzisiaj mówią, że przyjdą nasze wojska, żeby zabezpieczą. Nie wierzę w to. Niemcy, że tu mają bronić. Niemcy sami siebie nie umieją obronić, dopiero nas. Czy pani w ogóle jako mieszkanka tej gminy kiedykolwiek myślała o tym, żeby zmienić miejsce zamieszkania? Bo jednak wszędzie jest ten sprzęt wojskowy. W ogóle pierwsza droga do pracy, jak widzieliśmy to wszystko, to było taki strach, przerażenie, czy będzie wojna u nas, czy wybuchnie, czy po prostu coś się będzie działo więcej. Ale to był taki pierwszy tydzień, dwa, po tych dwóch tygodniach to po prostu stało się to dla nas normalnością. Miałem do czynienia z chłopakami, fajna interakcja, była naprawdę zadowoleni, pozytywnie nakręceni. Nie było jakiegoś takiego spięcia czuć w głosie. Polska ich zaciekawiła, zakochali się w ogóle w naszym kraju. I takim dla nich daniem na samym początku to były właśnie pierogi z posupką. To ich bardzo zafascynowało. A jak się dogadywaliście ze sobą? Na samym początku było ciężko. Trzeba było się doszlifować. Nie zawsze ten język współgrał z tym, co chcieliśmy powiedzieć, ale doszliśmy do ładu. Myśmy musieli podszkolić się, oni musieli się trochę nauczyć polskiego. Takie proste hello, hi, to było słyszeć na ulicy. Później to ewoluowało, bo później to było takie cześć. Sławomir Porada, były gminy Trzebowniska. Było bardzo często słyszane na ulicach, w restauracjach, w sklepach. Myśmy zapraszali żołnierzy do szkół, chociażby zapraszaliśmy ich na różnego rodzaju festiwale. Ci żołnierze amerykańscy również korzystali z naszej infrastruktury. Często można było ich zobaczyć, jak biegają po lasach naszych, jak biegają po ścieżkach rekreacyjnych. Jakiś rozdział się na pewno zamknął w historii naszej gminy. Czekamy na kolejnych żołnierzy Paktu Północnoatlantyckiego i myślę, że również z nimi takie relacje jak z Amerykanami będą nawiązane. Myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja, żeby żołnierzy amerykańskich na terenie Jasionki gościć. A z mieszkańcami gminy Jasionka i okolic rozmawiała Anna Lwowa. Gastronomia miejscowa może stracić, chyba że inni żołnierze NATO też będą lubili fast foody. Fake up.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Szósty festiwal Polskiego Radia Chopin w Antoninie. Malarze klawiatury Chopin, Debussy, Szymanowski. Wystąpią m.in. Aleksander Dębicz, Piotr Sałajczyk, Magdalena Lisak, Łukasz Chrzęszczyk, Piotr Aleksewicz. 8-13 kwietnia. Transmisję koncertu w Polskim Radiu Chopin. Na festiwal zaprasza Kawaj Polska, producent fortepianów mistrzowskich Shigeru Kawaj, sponsor wydarzenia. Partnerem festiwalu jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Za 29 minut będzie 8. A skrót serwisu Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Do premiera trafił raport komisji badającej wpływy rosyjskie. Dokument jest niejawny i liczy niecałe 400 stron, poinformował szef komisji generał Jarosław Stróżyk. Dodał, że komisja prawdopodobnie rozszerzy złożone wcześniej wnioski do prokuratury w sprawie byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. Zarzuty dotyczą zdrady dyplomatycznej. W kwaterze głównej NATO w Brukseli dziś spotkanie ministrów obrony państw tworzących koalicję chętnych. Oczekuje się dalszych deklaracji dozbrojenia Kijowa i presji na Rosję w sprawie zawieszenia broni. Spotkanie organizują Wielka Brytania i Francja, które były inicjatorami stworzenia koalicji. Polacy wciąż nie przywiązują należytej wagi do profilaktyki zdrowotnej przed wyjazdem do krajów tropikalnych. Tylko co drugi ankietowany, który był w tropikach, wykonał zalecane tam szczepienia, a co ósmy stosował profilaktyczne leczenie. Tajlandia, Indie, Brazylia, Meksyk, Madagaskar, Tanzania to nie tylko popularne kierunki podróży, ale i miejsca, gdzie występują poważne choroby zakaźne, jak malaria, dur brzuszny czy żółta febra. Pamiętajmy, zaszczepiony zawsze ubezpieczony. Kolejny serwis w Trójce o 8. A teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ciągu dalszego wojny handlowej i kolejnych zwrotów akcji. Prezydent USA Donald Trump w ramach kolejnych retorsji podwyższył cła na Chiny do 125%. Jednocześnie zarządził 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych taryf dla innych państw. Tymczasem Unia Europejska odpowiedziała na amerykańskie cła na stal i aluminium. Ponad 1700 amerykańskich produktów ma być obłożona 25% cłami. Na taryfy dotyczące sektora motoryzacyjnego na razie Komisja Europejska nie reaguje. A jeżeli chodzi o reakcję, to na rynkach cały czas panuje ogromna zmienność. Azja obudziła się w nieco lepszych nastrojach. Amerykanie zamknęli dzień generalnie nad kreską. W Europie czerwień, polski WIG 20 prawie 3% na minusie. A na rynku walutowym lekkie uspokojenie. Euro, które kosztowało wczoraj już niemal 4,30, o poranku po 4,24. Obniżka stóp procentowych w maju? Bardzo prawdopodobna. Tak twierdzi członek Rady Ludwik Kotecki. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że wojna handlowa i zagrożenie recesją niektórych gospodarek tylko wzmacniają sens obniżki stóp. One bez Trumpa powinny pójść w dół, a z Trumpem powinny jeszcze bardziej pójść w dół. To znaczy w tym sensie, że jest to bardziej pewne, że one pójdą w dół i no właściwie można już nie udawać, ale wygląda na to, że w maju rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej nie będzie dyskutować, czy obniżyć stopy procentowe, tylko będzie rozmawiać o skali tej obniżki majowej i o tym, czy to będzie jednorazowe dostosowanie, czy to będzie początek cyklu obniżek. Ludwik Kotecki przewiduje, że do końca roku stopy procentowe będą obniżone o 1 punkt procentowy. Dopłaty do kredytów hipotecznych trafiły do wykazu prac rządu. Program Pierwsze Klucze, który powstał w Ministerstwie Rozwoju, zakłada m.in. dopłaty do zakupu mieszkania czy domu z drugiej ręki do 121 rat kredytów hipotecznych. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia wystawy światowej Expo w Osace. Start już w najbliższą niedzielę. Organizatorzy spodziewają się prawie 30 milionów gości. Weźmie w niej udział 161 państw. Będzie też oczywiście polski pawilon, który co ciekawe redakcja New York Timesa umieściła wśród 25 rzeczy, które naprawdę warto zobaczyć na światowej wystawie. I między innymi o tym porozmawiamy o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Już teraz zapraszam. Wczoraj mówiłem, że pogoda będzie jak wczorajsza, czyli przedwczorajsza. Dziś mogę powtórzyć, że będzie prawie jak wczoraj, czyli wczoraj. Temperatura maksymalna to od okolic zera w obszarach podgórskich do 13 stopni na zachodzie, 4 stopnie na wschodzie kraju, to bardzo podobnie do wczoraj, ale i mamy tutaj różnicę. Popołudnie będzie mniej słoneczne, w większości kraju pochmurno, może to oznaczać deszcz i deszcz ze śniegiem, głównie we wschodniej połowie kraju. W górach także opady śniegu dzisiaj możliwe, ale znów wiatr będzie sprawią, że będziemy odczuwali te temperatury trochę niżej. Bardzo dokładnie sprawdziłem kalendarz i rozpiskę świąt nietypowych. 10 kwietnia nie jest dniem rymowania, albo inaczej, dotychczas nie był. Aby zachęcić społeczeństwo do rymowania, powiem tak. Szymborska też na początku kiepskie wiersze pisała, a potem co? No co? Nobla dostała. Proszę rymować, się nie poddawać. Ja nic tylko rymuję i rymuję. Boję się, że się rozchoruję. No tak, można zwariować, to wchodzi w nawyk. Ja po lekturze pana Tadeusza w liceum, a tak mniej więcej tydzień mówiłem 13-zgłoskowcem, ale my się rymów nie boimy. Walczę dalej. Czy to słońce, czy to deszcz, kocham trójkę też. Hej! Hej! O dobroczynności dziś także rozmawiamy. Szczegóły ciekawego raportu na ten temat już za chwilę. To jest poranne wydanie. Zapraszamy do trójki na zegarach 7.36. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie o nim. Powinniby na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki. W kolorze wiśni fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam słońce. Zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Zdjęcia. Kumulacja trójek na desce rozdzielczej to nie tylko historia pana Wojtka i Tymka. Kiedyś jechałam samochodem, a było to może 4 lata temu, niestety wtedy trójki nie słuchałam z wiadomych powodów i miałam na wyświetlaczu 33333 i 33 stopnie. Taki miałam wynik. A kto da więcej? Kto w takiej sytuacji zredukował jeszcze bieg do trójki i zwolnił do 33 na godzinę? Zapraszamy do trójki. Ja bym tak zrobił, ale kupowałem samochód używany i miałem już prawie 100 na liczniku. Polacy mniej chętni, by wspierać potrzebujących. Ten temat teraz. 83% z nas deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy choć raz zaangażowało się w aktywność dobroczynną. Przyzwoity wynik, ale to mniej o 5% niż rok wcześniej, zwraca uwagę Organizacja Lekarzy Bez Granic, która po raz kolejny przeprowadziła badania pod nazwą Barometr Humanitarny. Jaki jest tego powód, tych spadków? O tym Kuba Witkowski. Polacy co do zasady chcą pomagać. Najczęściej pieniężnie, czasami takie dary jakby. Na się pomagam, prawda, albo zbiórki na rzecz zwierząt, to zależy, różnie. Niestety, jak pokazuje najnowszy barometr humanitarny Lekarzy Bez Granic, aktywność dobroczynna Polaków i gotowość do pomagania spada. No nie wiem, jak ktoś podejdzie na ulicy i coś poprosi mnie o jakieś pieniądze, no to dam mu coś czasami, ale tak raczej z własnej woli, także gdzieś przez internet, to raczej nie. Najbardziej zmniejszyła się chęć wspierania migrantów i uchodźców, przyznaje szefowa Lekarzy Bez Granic w Polsce Draginia Nadażdin. O ile podczas wybuchu wojny w Ukrainie było bardzo wyraziste rozróżnienie na osoby, które są uchodźcami, gdzie była większa chęć wspierania migrantami, czyli osobami, które szukali schronienia w Polsce, szukając jakby też lepszych warunków do życia, to teraz widzimy, że ten poziom wsparcia dla uchodźców i migrantów się wyrównał. Ludzie nie wiedzą, boją się, nie znają tematu. Temat jest też źle nakreślany. I tak naprawdę politycy straszą uchodźcami. Mimo tego ponad połowa Polaków uważa, że organizacje medycznej pomocy humanitarnej powinny mieć możliwość pomagania osobom, które przekroczyły na przykład granicę polsko-białoruską. Wierzymy, że trzeba pomagać, że dobro wraca. To są te motywy, które kierują nami, gdy pomagamy innym ludziom. Urszula Krasowska z agencji Opinia 24, przeprowadzającej badanie na zlecenie Lekarzy Bez Granic. Ale też myślimy o sobie, bo uważamy, że Polacy sami zasługują na pomaganie, że nasza sytuacja ekonomiczna, sytuacja zarówno ogólnokrajowa, jak i międzynarodowa sprawia, że trzeba myśleć o sobie. I nie jest to nic nowego. Moja obserwacja od lat jest taka, że skłonność do dobroczynności jest zależna od poczucia bezpieczeństwa. Przyznaje Robert Kawałko, szef Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Czyli jeżeli ludzie czują, że będzie dobrze, to wtedy trochę te sakiewki poluzowują. Nie mam aż tyle pieniędzy, żeby móc wspierać takie rzeczy rzeczywiście jakoś dobrze. Jest wzrost cen, ludzi stać na coraz mniej, poza tym też jest dużo zwolnień, tak? To jest taka podstawowa wymówka, że ja w to nie wierzę, że dobro powraca. Ja jestem zbyt biedny, nikt mi nic nie dał, więc ja też nie muszę. Tymczasem my uczymy na naszych szkoleniach fundraisingowych, że bogaci są tylko ludzie hojni i że najpierw trzeba być hojnym, a potem się zostaje bogatym, a odwrotnie to nie działa. I z tą myślą Państwa zostawiam, bo pomagać można też małymi kwotami, byle regularnie. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. O dobroczynności rozmawiamy od rana, nie tylko o pomaganiu w kontekście finansowym i mamy kolejny głos w tej sprawie. Chciałam powiedzieć, że pomagając innym, często przepracowujemy nasze trudne przejścia i to w sumie jest okazja. A ja powiem więcej, taką okazję można napotkać w trójce, można bezpośrednio pomagać ludziom za sprawą trójki. Tak jest, tu możemy się pochwalić, a może raczej państwa pochwalić, bo w niewidzialnych staramy się łączyć ludzi o dobrych sercach z tymi, którzy potrzebują pomocy przy okazji rozmawiając z inspirującymi postaciami. Odkrywam od pewnego czasu stare słowo, które próbuję przywrócić do języka polskiego, które kiedyś było. Chodzi o dobromyślność. Dobromyślność dla mnie to jest myślenie, które kieruje się dobrem. A my żyjemy w czasach, w których cały czas się akcentuje i podkreśla tylko skuteczność i sprawność intelektu. Bardzo często rzeczywiście słyszę taką opinię, że gdyby ludzie słuchali nauki, to wszystko byłoby lepiej. A ja sobie tak przewrotnie myślę, że może bardzo długo słuchali nauki, I właśnie stracili nadzieję i doszli do wniosku, że ta nauka straciła zdolność, a nawet chęć objaśniania sensu świata. To nam nie pomaga w życiu. To nie jest coś, czym możemy się karmić i co nas wzmacnia. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wyzywamy was, niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele ludzi. Jakiś czas temu zwróciłam się do was z prośbą o pomoc w renowacji starych pieców. Przyjechało do nas na wieś trzech wspaniałych zdunów i nam te piece odnowiło. Chciałabym wam serdecznie podziękować za wpłaty na mój dług, za energię. Dzięki wam odzyskam światło. Chciałabym dzisiaj podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, które od was otrzymałam, gdy poskarżyłam się na swoją samotność. Dziękujemy wspaniałym ludziom, którzy w obliczu strasznej tragedii, jaka nas spotkała, podarowali nam samochód. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Wydaje mi się, że ci, którzy pomagają, także wiele otrzymują. Pomagając, nabieramy przekonania, że w momencie, gdy sami będziemy potrzebowali pomocy, ta przyjdzie. Pomaganie rozbudza nadzieję, że nie jesteśmy sami. Wysyłamy sygnał do wszystkich, którzy nas nasłuchują. Nie jesteście sami. Słyszymy się w przyszłą niedzielę w godzinie niewidzialnych. Godzina niewidzialnych, kilka minut po 10:00 w niedzielę. Zapraszam, Maciek Wasilewski. Jeśli ktoś z państwa chciałby pomóc albo zgłosić potrzebę pomocy, proszę pisać na niewidzialni@polskieradio.pl, a także zaglądać na nasz adres internetowy trójka@polskieradio.pl/niewidzialni. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turning on what you stand to see clearly now. One day not too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. Cause that was still you. You're the sum of all these arts, and we can work together to become. Dzisiaj, drodzy państwo, słowo sport także padnie w rozmowie bez uników. Renata Grochol w studiu, dzień dobry. Tak, mam nadzieję, że nie tylko wtedy, kiedy będę przedstawiać mojego gościa, ministra sportu Sławomira Nitrasa z Koalicji Obywatelskiej. Będzie o debacie i o debacie o debatach, bo na razie jest debata o debatach, czy ona się w ogóle odbędzie. Ta debata w Końskich oczywiście, która ma być w piątek o godzinie 20:00, dwóch kandydatów. Trzaskowski i Nawrocki, ale na razie sztaby ustalają szczegóły. I debatują o debacie właśnie. Myślę, że pojawi się też temat prezydenta Puław, który ostatecznie ze sprawą pana Nitrasa nie trafił do aresztu A Renata ma też ciekawe pytanie do Zgadza pana ministra. Zgadza się. Pan prezydent Paweł Maj nie trafił do aresztu na 5 dni. Miał być zamknięty w areszcie za to, że nie chciał zapłacić Orlika, znamy ją grzywny za dzieci bawiące się na Orliku, ale minister sportu wpłacił za niego pieniądze. Pytanie, czy ze swoich, czy z publicznych. To o 8:13. Zapraszam serdecznie. Piosenka do wyjaśnienia. I Kuba Ambrożewski. Bryan Adams, Run to You. Niechciana piosenka, która okazała się przepustką do wielkiej kariery. Nie znaczy to, że przed wydaniem Run to You Bryan Adams był artystą nieznanym. W 1983 roku tytułowy utwór z płyty Cuts Like a Knife był wszak dużym przebojem. A sam muzyk rozgrzewał publiczność przed koncertami nie byle kogo, bo The Police na stadionowej trasie promującej Synchronicity. Ale brakowało mu tego czegoś, co pozwoli wejść na najwyższy poziom popularności. Podobnie jak przez całe lata 80., również w tym okresie Adams tworzył piosenki w tandemie z Jimem Valancem. Panowie pracowali nie tylko nad repertuarem dla Bryana. Przyjmowali również zlecenia od innych wykonawców, którzy chcieli skorzystać z ich umiejętności. W ten sposób z duetem skontaktował się producent amerykańskiej hardrockowej grupy Blue Oyster Cult. Adams i Valance wybrali flagowy utwór zespołu Don't Fear the Reaper jako punkt odniesienia i długimi godzinami orbitowali wokół riffu tej piosenki, starając się wymyślić coś w podobnym stylu. Tak narodził się prototyp utworu Run to You. Problem w tym, że usłyszawszy demo, muzycy Blue Oyster Cult podobno nie wyrazili zainteresowania jego nagraniem. Zbliżoną odpowiedź Adams i Valance otrzymali od kilku innych zespołów. I tak piosenka uchowała się aż do sesji nagraniowych albumu Reckless, gdy usłyszał ją producent Bob Clearmountain. Wiesz, nie jestem pewien, co zrobić z tym numerem, powiedział mu Adams. To świetna piosenka, wydasz ją na albumie, odrzekł producent. Zadziornej jak na Bryana muzyce towarzyszył tu tekst zaśpiewany z perspektywy niewiernego mężczyzny, który ucieka od swojej partnerki do tej drugiej. Jak twierdzi Adams, gdy jego zespół zagrał Run to You w studiu, utwór nareszcie ujawnił wszystkie swoje walory. Nie tylko trafił na płytę Reckless, ale wręcz został wybrany na pierwszy singiel promujący ten longplay. I to przed takimi evergreenami jak Summer of 69... czy Heaven. A panowie z Blue Oyster Cult po tych wszystkich latach twierdzą, że ich menadżer nigdy nie puścił im tego dema, które rzekomo odrzucili. Piosenka do wyjaśnienia. Found out about you and I.